الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. استغفر inshallah, we can proceed to the back section where the jalsa will commence and the stand go as quickly as possible so that the jalsa can progress. Just announcement that the programs will take place till 6:15. Thereafter, supper will take place. The program will continue after Maghrib. The Khatam Bukhari Sharif will take place in the after Maghrib sector before Isha, inshallah. So we try and proceed to the back section so that the jalsa can commence, inshallah. انشاءاللہ پروگرام یہ ہوگا کہ ہم پیچھے کی طرف جائیں تاکہ جلسہ شروع ہو جائے. پروگرامات ہوں گے 6:15 تک, اس کے بعد پھر کھانا, اور مغرب کے بعد پروگرامات کے ساتھ عشاء سے پہلے انشاءاللہ ختم بخاری ہوگی. ختم بخاری انشاءاللہ عشاء سے پہلے. Thank you. Let us be seated, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم Let's come closer, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله ثم الحمد لله that Allah عز وجل has blessed us only through His infinite grace and not because of our eligibility or worthiness in any way whatsoever. The most special gift of Iman, which is that precious gift that ensures and guarantees a person a good life in this world as promised by Allah Ta'ala in the Quran with emphasis, as well as ensuring a life of bliss, happiness, free of any worries, anxieties and difficulties. And the beauty of it is that will be for eternity and all times to come in the Akhirah. And the only means of salvation in the Akhirah, protection from the fire of Jahannam, imperative that a person leaves this world with correct Iman. Otherwise, any person devoid of Iman at the time of death, as Nabi sallallahu alayhi wa sallam emphatically says, finnar will be in the fire of Jahannam. So alhamdulillah on this most precious gift the lowest rank Jannati will be blessed a Jannat that is 10 times the size of this world. Subhanallah. So alhamdulillah on the ni'mat of Iman and Islam, being in the Ummah of Allah's Habib, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-akhirun, al-awwalun, they are the last and the first, the last to come to this world, the first to gain entry into Jannah. And the honor of the knowledge of Deen, and specifically the knowledge of the noble ahadith, the actions and the statements of our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, and in this mubarak and blessed science of the transmission of hadith in an authentic chain is the preservation of deen. And therefore the purpose for which we gather, one is the completion of Bukhari Sharif, representative of all the major books of hadith studied during this year, but also the emphasis on the fact that our deen is learned heart to heart, generation to generation, and transmitted to protect its authenticity. Without any further ado, we commence with the best of all speeches, the kalam of Allah Ta'ala. All the programs today will be conducted by the graduating ulama who have spent at least 7 years in the alim course, prior to that many of them in hifz, and great, great sacrifices. Each one has a story about the sacrifices they, and not forgetting their families, the asatidah kiram had made to reach this point. May Allah Ta'ala grant acceptance and reward one and all abundantly. So, commencing with a tartil, the slow form of recitation, a qiraat, Maqari Yasir Ranguni, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. From those beautiful verses of Surah Bani Israel, or otherwise known as Surah Al-Isra, one pertinent lesson in light of a huge fitna in the name of the Abrahamic Accords or interfaith or intrafaith, where an attempt is made to equate other religions as on the same par as Islam, whereas the only means of salvation after the coming of our beloved Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam is for a person to enter the fold of Islam, and it is the only religion of haqq and truth. Well, Allah says, give glad tidings to the believers. Fundamental point is the believers. We have filled their lives with good deeds, amale salihah, pious acts. For them is a massive and a great reward. Jannat is reserved exclusively for those who had departed this world with correct iman. Next, inshallah, we shall have an Urdu bayan by Maulana Muhammad Umair Mandal on the topic, the importance of the great guest that is about to dawn upon us, the Mubarak month of Ramadan. الحمد لله الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه ورد أمله وخيب ظنه إذ جعل الصوم حسنا لأوليائه وجنة وفتح لهم به أبواب الجنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد الخلق وممهد السنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحة وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ما روى فيه سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من الشعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم أما بعد حضرات أساتذة كرام مهمانان عظام رفقاء كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله اب ماہ مبارک کی آمد ہی آمد ہے اس لیے اس مناسبت سے چند ضروری باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں رمضان المبارک کا مہینہ پوری اسلامی دنیا کے لیے موسم بہار ہے. اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یعنی روزے کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اجر کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے. اللہ رب العالمین امت محمدیہ پر اس مہینے میں چند خصوصی انعامات عطا فرمائے ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالی کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بو مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے. روزہ دار کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. روزہ دار کے لیے مچھلیاں وغیرہ دعا کرتی ہے اور روزہ دار کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. گویا یہ مہینہ رحمت, مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے. جس طرح یہ مہینہ مبارک ہے اسی طرح اس کے کچھ خاص اعمال بھی ہے. نمبر ایک, تلاوت قرآن. قرآن مقدس کا رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ عظیم کتاب اسی مہینے میں نازل ہوئی. ارشاد ربانی ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور ایک جگہ ارشاد ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور شب قدر رمضان ہی کی راتوں میں سے ایک عظیم رات ہے. مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن اور یہ سورت جبریل امین کی وساطت سے لکھنے والے فرشتے پر شب قدر میں نازل کیا اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں مختلف ایام, واقعات اور مختلف مہینوں میں حسب ضرورت اترتا رہا. جبرائیل امین رمضان نے مبارک کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے. اسی مناسبت سے اس مہینے کو شہر القرآن یعنی قرآن کا مہینہ بھی کہا گیا ہے. حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے, اور یہ سخاوت اس وقت اپنی انتہا پر ہوتی تھی جب رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین قرآن سنانے آتے. اس وقت آپ کی سخاوت میں ہوا سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی تھی. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کے دور اور تکرار کے عمل کو جاری رکھتے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن ضرور ختم کریں. اسی لیے تراویح میں ایک مرتبہ قرآن کے ختم کو مسنون قرار دیا گیا ہے. خصوصاً اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہیے, یعنی اس قدر اہتمام کرنا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قرآن کی آیت ورد زبان ہو, اور ساتھ یہ بھی کوشش کرے کہ قرآن کی آیتوں میں جس قدر فکر و تدبر کر سکے کرے, تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جانوں پر رحم فرما دے. اگر ہم قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنے والے بن گئے تو یہی قرآن قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا, اور اگر ہم اس سے محروم رہے تو روزے قیامت کی محرومی کے علاوہ اس دنیا میں بھی شرمندگی ہمارے حصے میں آئے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا, اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے روکے رکھا, تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. نماز کہے گا کہ تلاوت قرآن کہے گی کہ یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا, تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. ایک اور جگہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو, کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. دوسری جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کلام اللہ میں سے ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے ایک نیکی ہے, اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. رمضان کا مہینہ پوری امت مسلمہ کے لیے معزز مہمات اور اس کی شان و شوکت کے مطابق ہونی چاہیے. چنانچہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے کا استقبال کرے اور اس معزز مہمان کی شان نشان خاطر کی جائے. اور جس قدر قرآن کی تلاوت ہو سکے کرے, اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کو تلاوت قرآن سے آباد رکھا کرتے تھے. کاش کہ ہماری مساجد اور ہمارے گھر بھی قرآن کی تلاوتوں سے آباد ہو جائے. اس مہینے کا دوسرا عمل انفاق فی سبیل اللہ, یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا, اس کا بھی رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی تیز ہو جاتی تھی کہ اس کی مثال الربح المرسلہ یعنی تیز ہوا کی دی گئی. ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ بہترین خیرات رمضان کا خیرات ہے, تو ہمیں بھی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس مہینے میں خوب دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے, اور ہم آخرت کی بینک میں خوب مال جمع کرانا چاہیے. اور رمضان کا مہینہ دراصل کمائی کا ہی مہینہ ہے, تو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اس مہینے کا تیسرا عمل قیام اللیل یعنی رات کو عبادت میں مشغول ہونا, اس کی بھی صحیح احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیان رات کی نماز ہے. یوں تو تمام رات ہی اس نماز کے لیے بہتر ہے, لیکن رات کا آخری اور درمیانی حصہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے. ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل پڑھے گا اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اس مہینے کا چوتھا عمل تراویح کا اہتمام ہے. قیام اللیل کی مناسبت سے تراویح پر بھی کچھ بات عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے. نماز تراویح بھی رمضان ہی کا ایک جز ہے, اور اس کا مقصد رمضان کی راتوں کو تلاوت قرآن اور نماز سے معمور کرنا ہے. اور اس نماز کی بنیاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے اور میں تم پر اس مہینے کا قیام فرض کرتا ہوں. اور اس نماز کا ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نماز میں قرآن کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے اور کئی کئی ختم کیے جاتے ہیں. اور دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. اور اس مہینے کا پانچواں عمل دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ جس قدر ہو سکے جتنی زیادہ ہو سکے اس مہینے میں دعا کرے اور اپنی مغفرت کو اللہ تعالیٰ سے طلب فرمائے. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تلاوت قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنائے, اور انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, اور تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ, مجھے جزاکم اللہ خیر انتو Mawlana Muhammad Umair for the beautiful advices, concise, the most important actions in the Mubarak month of Ramadan, fasting and the spiritual benefits that come with it, abundant tilawat of Quran Sharif, generosity, spending as much as possible, giving due attention and fervent and abundant dua, showing sympathy to the creation of Allah Ta'ala. As mentioned one hadith, Quran Sharif and fasting will both come and dispute in favor of a person who adhered to them. Fasting will say, I deprived him of food and drink except by intercession. Quran Sharif will say, I deprived him of sleep by night, tilawat, the tarawih, etc. So accept my intercession. And these are two very, very special and beloved to Allah Ta'ala. Allah will definitely accept that intercession. Next we will have an Arabic nasheed to be rendered by Qari Dawood and his Jamaat. There's one request, inshallah, let us avoid any kind of photography, videoing or taking pictures in any way whatsoever, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه محمد هو ملهمنا ومعلمنا هو مرشدنا لحضارتنا هو قدوتنا هو قائدنا هو أرحم خلق الله بنا هو ملهمنا ومعلمنا هو مرشدنا لحضارتنا هو قدوتنا هو قائدنا هو أرحم خلق الله بنا يا خير من بلغ العلا الكون منك تجملا يا خير من بلغ العلا الكون منك تجملا وتهدت البشرى به لما بعثت وهللا وتهدت البشرى به لما بعثت وهللا هو ملهمنا ومعلمنا هو مرشدنا لحضارتنا هو قدوتنا هو قائدنا هو أرحم خلق الله بنا أحببتنا أرشدتنا وعلى الصواب تردتنا أحببتنا أرشدتنا وعلى الصواب تردتنا ودعوت ربك صادقا ألا نضل ونفتنا ودعوت ربك صادقا ألا نضل ونفتنا هو ملهمنا ومعلمنا هو مرشدنا لحضارتنا هو قدوتنا هو قائدنا هو أرحم خلق الله بنا يا سيدي ومعلمي قلبي بهديك يحتمي يا سيدي ومعلمي قلبي بهديك يحتمي هذه حروف مقصر عذرا فلن يوفي فمي هذه حروف مقصر عذرا فلن يوفي فمي هو ملهمنا ومعلمنا هو مرشدنا لحضارتنا هو قدوتنا هو قائدنا هو أرحم خلق الله بنا نقل الهدي إلينا نخبة جاوزوا ألف حديث فعرفي سر بنا نروي سطورا عنهم إنني من ذكرهم لا أكتفي يا حدي الركب مدحا لهم فبهم هامت وتاهت أحرفي فبهم هامت وتاهت أحرفي حافظ الأمة من دوس أتى ابن صخر وبأم يحتفي جاور المسجد يروي ظمأ من معين الوحي عذبا فارشفي سائل البحرين إذ مر بها مفتيا يشفي فؤاد المدنفي مفتيا يشفي فؤاد المدنفي عبد الله إمام صالح ومن عدي عمري الكنفي ينفق المال على حب له زاهد النعم الصحابي المحتفي يا عيونا أبصرت شمس الهدى إن أتت ذكراه شوقا فاذرفي إن أتت ذكراه شوقا فاذرفي أنس يروي عن اليوم الذي طلع البدر عليه فاهتفي يسرع الخطو مع الأم إلى سؤدد المجد وروض النيف خدمة المختار يا أسمى المنى ذاك عز جل رب يصطفي ذاك عز جل رب يصطفي عائش الطهر أتت في صدقها صورة النور دليل الشرف حدثينا يا حميراء فما أحوج النفس لعلم السلف أي بيت ضم قبرا طاهرا غرفة ليست كأي الغرف غرفة ليست كأي الغرف نخبة كانوا مصافيح هدى زينوا الدنيا بأبهى زخرف عن رسول الله وحيا نشروا يا سراج النور هنا يخطفي ربنا ارضى عليهم إنهم بلغوا الشرع لكل الخلف بلغوا الشرع لكل الخلف جزى الله عنا سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما شاء الله جزاكم الله خيرا for that beautiful rendition the praises of our beloved Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam and our beloved the noble Sahaba radiallahu anhum ajma'in and they are a cornerstone revering, honoring and loving them is from the fundamentals of Iman. They are the first barrier, the first line, and in that regard another great fitna that has great impetus and making effort in different ways is that which is known as Rawafid or that of the Shia who harbor severe enmity towards those who are the very beloved ones to us, our beloved Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala says in Surah At-Tawbah, in the famous ayah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, praising the entire fraternity, not only of Sahaba radiallahu anhum, but those who tread in their ways and in their footsteps, that Allah Ta'ala is pleased with them, radiallahu anhum, وَرَضُوا عَنْ. When Allah has declared His eternal happiness, then what is left to be said? That is why Allama ibn Kathir, rahimahullah, one of the greatest commentators of Qur'an Azim, says, فَأَيْنَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ إِذْ يَسُبُّونَ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. What link do they have to Iman when they revile and curse and criticize the very fraternity whom Allah has declared His eternal happiness over them? May Allah guard and protect our tongues from being polluted regarding any thoughts or statements against any single Sahabi of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Next, and this is the final program for this sector before the supper, inshallah, an Arabic bayan by Mawlana Khuzaima Munshi, talking about the importance of adhering to the kalam of Allah Ta'ala and treading in the Mubarak ways and emulating the sunnah of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم باسمك نبتدي وبهديك نهتدي وبك يا معين نسترشد ونستعين نسألك اللهم أن تكحل بنور الحق أبصارنا وأن تجعل إلى رضاك مصائرنا ونصلي ونسلم على نبيك الذي دعا إليك على بصيرة فكنت أنت وليه ونصيره وعلى آله المتبعين لسنته وعلى أصحابه المبينين لشريعته أما بعد حضرة رئيس الجامعة أساتذة الأجلاء الحضور الكرام إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي اليوم في يوم من أيام العمر الغالية يوم نودع فيه قاعات دراستنا وأجواء طلب العلم في جامعتنا الحبيبة دار العلوم زكريا في لحظة تختلط فيها مشاعر الفرح بتحصيل العلوم بمشاعر الحزن على فراق هذا الصرح العريق نتقدم إليكم بخالص الشكر وعظيم التقدير لكل من حضر ولبى وشاركنا هذا اليوم وشرف الملتقى سائلين الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأخص بالشكر والعرفان رئيس الجامعة وأستاذنا الجليل ووالدنا الحنون حضرة فضيلة الشيخ شبير أحمد الصالوجي حفظه الله ورعاه وصرف عنه ما ألم به وأعلى ذكره في الدارين وجزاه عنا خير الجزاء على احتوائنا بحنانه وعطفه وعنايته ورفده وأفادنا من واسع علمه كما أتوجه بالشكر الجليل إلى سماحة العلامة الجليل مفتي رضاء الحق شيخ الحديث في هذه الدار على لطف رعايته وحسن نصحه ورفق تعليمه نسأل الله تعالى أن يطيل عمره في الخيرات وأن ينفع به الأمة شرقا وغربا والشكر موصول إلى جميع أساتذة النبلاء الأجلاء على ما بذلوه في تعليمنا وتربيتنا وتوجيهنا نسأل الله تعالى أن يجعل سعيهم مشكورا وثوابهم عظيما تالله ما بذلت أكفكم جهدا سدى بل أثمرت فينا المعالي والتقى فالشكر منا والحروف قصيرة والعجز فينا أصدق القول بدا إخوتي طلبة العلم نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من الحياة لا نحمل أوراقاً وشهادات فحسب بل نحمل رسالة الاستقامة ونور السنة المحمدية وكنا بدار للعلوم أحبة متعلمين لسنة وكتاب دخل الزمان بنا يفرق بيننا سيكون هذا جامع الأحباب وأستهل هذه الكلمة بالرجوع إلى المصدر الأسمى للتشريع والهداية كتاب الله تعالى ذلك الحبل المتين الممدود من السماء إلى الأرض الذي تستنير به العقول وتستقيم به المناهج وتبنى به الأمم وما أحسن ما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وإن خلاصة المسيرة العلمية التي نغادر بها رحاب هذه الجامعة المباركة تؤكد أن النجاة والرشد وصواب المنهج إنما يكون بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض رواه البزار كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أقوام يعارضون سنته ولا يأتمرون بأمره ويفرقون بين القرآن والسنة، مع أن السنة لا تعارض القرآن بل هي مبينة له وموضحة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والسنة وحي كما أن القرآن وحي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. رواه أبو داود. فلا يجوز رد السنة بالعقول أو الأهواء، ولا تقديم قول أحد عليها كائنا من كان. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. فمن أراد الفلاح فعليه بطاعة الرسول. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وطاعته سبب لمحبة الله ومغفرته، ومخالفته سبب للعذاب والهلاك. ولله در القائل: ليس الطريق سوى طريق محمد، فهي الصراط المستقيم لمن سلك. من يمشي في طرقاته فقد اهتدى سبل الرشاد، ومن يزغ عنها هلك. فهذه توجيهات خالدة نغادر بها مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل والدعوة، مستحضرين أمانة العلم ومسؤولية البلاغ، وسائرين على بصيرة في خدمة الدين والأمة، متمسكين بمنهج أهل السنة والجماعة، ومستضيئين بنور الوحي. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وقائدنا إلى رضوانه وجناته. اللهم اجعل نبينا لنا فرطة وحوضه لنا موردا. اللهم استعملنا بسنته واحشرنا في زمرته وتوفنا على ملته واجعلنا في حزبه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله for the beautifully rendered advices. Very important lesson that comes through. The importance of holding steadfastly to the Qur'an Azim and the beloved Sunnah of our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Make the concerted effort to learn one Sunnah put to practice. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. The most important thing that we beg Allah Ta'ala for in every rakat of every salah, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, to be guided on the straight path. And one great means of protection of being guided on the straight path is to emulate and follow the Mubarak way and the Sunnah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Another fitna that is out there, has been for a long time, is the denial and rejection of Hadith. The very culmination of what you will witness stresses the importance of guarding and protecting this authentic golden transmission that goes directly to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And about this Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has warned very explicitly: La ulfiyanna, let me never ever find in my ummah a person sitting in all luxury and comfort, and somebody brings to him a hadith of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam commanding or prohibiting, and that person arrogantly says that we have the book of Allah and that is sufficient for us. So denial and rejection of hadith and its authenticity, may Allah Ta'ala protect us from that. Inshallah, we can now proceed for the supper that is on my left hand side, on your right hand side, towards the dining hall. Let us try and finish off, inshallah, there is ample time, and come back in time for Maghrib Salah. And after the Maghrib, inshallah, the program will continue, the main part of the program, few more advices, and thereafter the principal's report, as well as the Khatam of Bukhari Sharif that will take place in the after Maghrib program. So one and all, please do partake of the meal that has been taken, and let us make an effort to come back time, yesterday, for Maghrib, inshallah.